महाभारत वन पर्व त्रिंशद अधिक द्विशततमोध्याय। कृत्तिकाओं को नक्षत्र मंडल में स्थान की प्राप्ति तथा मनुष्यों को कष्ट देने वाले विविध ग्रहों का वर्णन। मार्कण्डे उवाच श्रियाजुष्टम महासेनम देवसेनापतिम कृतम सप्तर्षी पत्न्य सन् देव्यस्तत्सकासम अथागमन। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन कुमार महासेन को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्तर्षियों में से छह की पत्नियां उनके पास आईं। ऋषभि संपरित्यक्ता धर्मयुक्ता महाव्रता द्रुतमागम्य चोचुस्ता देवसेनापतिं प्रभुम। वे धर्मपरायणा तथा महान पतिव्रत्य का पालन करने वाली थी, तो भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था, अतः उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान स्कंद के पास शीघ्रतापूर्वक आकर कहा, वयम पुत्र परित्यक्ता भर्तृभिर्देव सम्मितैः अकारणादनुशातैस्तु पुण्यस्थानान् परित्युताः। बेटा, हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण रुष्ट होकर त्याग दिया है, इसलिए हम पुण्यलोक से च्युत हो गई हैं। अस्माभिः किल जातस्त्वम् इति केनाप्युदाहृतम् तत् सत्यमेतत् संश्रुत्य तस्मान्नस्त्रातुमर्हसि। उन्हें किसी ने यह बता दिया है कि तुम हमारे गर्भ से उत्पन्न हुए हो, परंतु ऐसी बात नहीं है, अतः हमारे सत्य कथन को सुनकर तुम इस संकट से हमारी रक्षा करो। अक्षयश्च भवे स्वर्ग त्वत्प्रसादाद्धिन प्रभो त्वां पुत्रं चाप्यभिप्सामः कृत्वै तदनिणो भवदं भव। प्रभो, तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, इसके लिए इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाए रखना चाहती हैं। यह सब कार्य संपन्न करके तुम हमसे उऋण हो जाओ। स्कंदवाच मातरो हि भवत्यो मे सुतो वोहमनन्दिता यद्वापि इच्छत तत्सर्वं संभविष्यति वावस्तथा। स्कंद बोले, वंदनीय सतियों, आप लोग मेरी माताएं हैं और मैं आप सबका पुत्र हूँ। इसके सिवा यदि आप लोगों की और कोई इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। मार्कण्डे उवाच विवक्षन्तं ततः शक्रं किं कार्यमिति सोऽब्रवीत् उक्तस्कन्धेन ब्रूहीति सोऽब्रवीन् वासवस्ततः। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन तदनंतर इंद्र को कुछ कहने के लिए उत्सुक देख स्कंद ने पूछा, क्या काम है कहिए। स्कंद के इस प्रकार आदेश देने पर इंद्र बोले, अभिदित स्पर्धमाना तु रोहिण्या अनुजा स्वसाम इच्छन्ति ज्येष्ठताम देवी तपस्तप्तुम वनम गता। रोहिणी की छोटी बहन अभिजित देवी स्पर्धा के कारण ज्येष्ठता पाने की इच्छा से तपस्या करने के लिए वन में चली गई है। तत्र मूढ़ोऽस्मि भद्रम ते नक्षत्रम गगनाच्युतम कालम तिमम परम स्कंद ब्रह्मणा सह चिंतय। तुम्हारा कल्याण हो, आकाश से यह एक नक्षत्र च्युत हो गया है, इसकी पूर्ति कैसे हो, इस प्रश्न को लेकर मैं किं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। स्कंद, तुम ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस उत्तम काल मुहूर्त या नक्षत्र की पूर्ति के उपाय का विचार करो। धनिष्ठादिस्तता कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः रोहिणी अभवत् पूर्वम् एवं संख्या समाभवत्। अभिजित का पतन होने से ब्रह्मा जी ने धनिष्ठा से ही सत्ययुग आदि काल की गणना क्रम निश्चित किया, क्योंकि वही उस समय युगादि नक्षत्र था। इसके पूर्व रोहिणी को ही युगादि नक्षत्र माना जाता था, क्योंकि उसी के प्रारंभ काल में चंद्रमा सूर्य तथा गुरु का योग होता था। इस प्रकार नक्षत्र मास की दिन संख्या उन दिनों सम थी। एव मुक्ते तु शक्रेण त्रिदिवं कृत्तिका गताः नक्षत्रं सप्तशीर्षाभं भाति तद्वन्धितैवतम्। इंद्र के उपर्युक्त प्रस्ताव करने पर उनका आशय समझकर छह कृत्तिकाएं अभिजीत के स्थान की पूर्ति करने के लिए आकाश में चली गई। वह अग्निदेवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र सात सिरों की आकृति में प्रकाशित हो रहा है। विनता चाब्रविस्कंदम ममत्वम पिंडद सुतः इच्छा मे नित्यमेवाहं त्वया पुत्र सहासितुम्। गरुण जाति विनता ने स्कंद से कहा, बेटा तुम मेरे पिंडदाता पुत्र हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। स्कंद उवाच एवमस्तु नमस्ते स्तु पुत्र स्नेहात् प्रसादिमाम् स्नुषयाम् पूज्यमाना वै देवी वस्यति नित्यदा। स्कंद ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही हो, माँ तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे ऊपर पुत्रोचित स्नेह रखकर कर्तव्य का आदेश देती रहो। देवी तुम यहाँ सदा अपनी पुत्रवधु देवसेना द्वारा सम्मानित होकर रहोगी। मार्कण्डेय उवाच अथ मातृगण सर्वस्कंधम वचनम अब्रवीत वयम सर्वस्य लोकस्य मातर कविभिः स्तुता इच्छा वो मातर स्तुभ्यम भवितुम पूजयस्वनः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन तदनंतर समस्त मातृगणों ने आकर स्कंद से कहा, बेटा विद्वानों ने हमें संपूर्ण लोकों की माताएं कहकर हमारी स्तुति की है, अब हम तुम्हारी माता होना चाहती हैं, तुम मातृभाव से हमारा पूजन करो। स्कंद उवाच मातरो हि भवत्यो मे भवती नामहं सुतः उच्यतां जन्मया कार्यं भवती नामथे स्थितम्। स्कंद ने कहा आप मेरी माताएं हैं, मैं आप लोगों का पुत्र हूँ, मुझसे सिद्ध होने योग्य जो आपका अभीष्ट कार्य हो उसे बताइए। मातर उचुहु या स्तुता मातर पूर्वं लोकस्यास्य प्रकल्पिताः अस्माकं तु भवे स्थानं तासां चैव न तद्भवे। माताओं ने कहा ब्राह्मी माहेश्वरी आदि सुप्रसिद्ध लोक माताएं जो पहले से इस संपूर्ण जगत की माताओं के स्थान पर प्रतिष्ठित हों वे अपना पद छोड़ दें, उनके उस स्थान पर अब हमारा अधिकार हो जाए, उनका उस पर कोई अधिकार न रहे। भवे म पूज्यालोकस्य न ता पूज्या सुरर्षभ प्रजास्माकं हितास्ताभिः त्वत्कृतेता प्रयक्षणः। सुरश्रेष्ठ हम संपूर्ण जगत की पूजनिया हो, जो पहले मातृकाएं थी उनकी अब पूजा न हो, उन्होंने तुम्हारे लिए हम पर मिथ्या अपवाद लगाकर हमारे पतियों को कुपित करके हमारे संतान सुख को छीन लिया है, अतः तुम हमें संतान प्रदान करो, हमारे पतियों को अनुकूल करके हमें संतान सुख की प्राप्ति कराओ। स्कंद उवाच मृताः प्रजानता शक्याम् भवति भिर्निषेवितुम् अन्यां वह काम प्रयक्षामि प्रजां जां मनसे क्षतः। स्कंद बोले माताओं जिन प्रजाओं की उत्पत्ति का अवसर बीत गया उन्हें आप लोग अब नहीं पा सकती, यदि दूसरी कोई प्रजा पाने की आपके मन में इच्छा हो तो कहिए, मैं उसे प्रदान करूँगा। मातरुचुः इच्छामतासां मातॄणां प्रजा भोक्तुं प्रयक्षणः त्वया सह पृथक् भूता ये च तासां अथेश्वराः। माताओं ने कहा यदि ऐसी बात है तो हमें इन लोक माताओं की संतानें थोप दो, हम उन्हें खाना चाहती हैं, तुमसे पृथक जो उन संतानों के पिता आदि अभिभावक हैं उन्हें भी हम खाना चाहती हैं। स्कंद उवाच प्रजा वो दद्मीं कष्टम तो भवति भिरुदाशितम् परिरक्षत भद्रम वह प्रजा साधु नमस्कृता। स्कंद बोले, देवियों आप लोगों ने यह दुख की बात कही है, तो भी मैं आपको पहले की मातृकाओं की संतान को अर्पित कर देता हूँ, परंतु आप लोग उन सब की रक्षा करें, इसी से आपका भला होगा। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मातरुचुहु परिरक्षाम भद्रम ते प्रजा स्कंध यथेच्छसि त्वया नो रोचते स्कंद सहवासश्चिरं प्रभो। माताओं ने कहा, स्कंद जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार हम उन संतानों की रक्षा अवश्य करेंगे। शक्तिशाली कुमार, हमें दीर्घ काल तक तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है। स्कंद उवाच, यावत् षोडश वर्षाणि भवन्ति तरुणा प्रजाः प्रबाधत मनुष्याणां तावद्रूपे पृथक् विदैः। स्कंद बोले, संसार के मनुष्य जब तक 16 वर्ष के तरुण न हो जाए तब तक आप मानव प्रजा को पृथक पृथक उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती है। अहम च वह प्रदास्यापि रौद्रमात्मानमव्ययम् परमं तेन सहिता सुखम वश्यथ पूजिता। मैं आप लोगों को एक भयंकर एवं अविनाशी पुरुष प्रदान करूँगा जो मेरा अभिन्न स्वरूप होगा, उसके साथ सम्मान पूर्वक रहकर आप लोग परम सुख की भागिनी होंगी। मार्कण्डे उवाच, ततः शरीरास्कन्दस्य पुरुष पावक प्रभः भोक्तुं प्रजा समर्त्यानां निष्पात महाप्रभु। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन तदनंतर स्कंद के शरीर से अग्नि के समान तेजस्वी तथा परम कांतिमान एक पुरुष प्रकट हुआ जो समस्त मानव प्रजा को खा जाने की इच्छा रखता था। अपतत सहसा भूमौ विसंज्ञोथ क्षुधार्तितः स्कंदेन सोऽभ्यनुज्ञातो रौद्र रूपो भवद्ग्रह। वह पैदा होते ही भूख से पीड़ित हो सहसा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर स्कंद की आज्ञा से वह भयंकर रूपधारी ग्रह हो गया। स्कंदाम पस्मार मित्याहुर्ग्रहम ते द्विजसत्तमाः विनता तो महारौद्रा कथ्यते शकू निग्रह। श्रेष्ठ द्विज, इस ग्रह को स्कंदा पस्मार कहते हैं, इसी प्रकार अत्यंत रौद्र रूप धारण करने वाली विनता को शकुनी ग्रह बताया जाता है। पूतनाम राक्षसीं प्राहुस्तं विद्यात् पूतनाग्रहम् कष्टा दारुण रूपेण घोर रूपा निशाचरी। पूतना को राक्षसी बताया गया है, उसे पूतना ग्रह समझना चाहिए। वह भयंकर रूप धारण करने वाली निशाचरी बड़ी क्रूरता के साथ बालकों को कष्ट पहुंचाती है। पिशाची दारुणाकारा कथ्यते शीत पूतनाम गर्भांसा मानुषेणाम तो हरते घोर दर्शनाम। इसके सिवा भयानक आकार वाली एक पिशाची है जिसे शीत पूतना कहते हैं, वह देखने में बड़ी डरावनी है। वह मानवीय स्त्रियों का गर्भ हर ले जाती है। अदितिम रेवतिम प्राहुर्गृहस्तस्यास्तु रेवतः सोपी बालान महाघोरो बाधते वै महाग्रह। लोग अदिति देवी को रेवती कहते हैं। रेवती के ग्रह का नाम रेवत है। वह महाभयंकर महान ग्रह भी बालकों को बड़ा कष्ट देता है। दैत्यानां यादतिर्मातां तामाहुर मुखमंडिकाम अत्यर्थम सुषमान सेन संप्रहिष्ठा दुरासदा। दैत्यों की माता जो दिति है उसे मुखमंडिका कहते हैं। वह छोटे बच्चों के मांस से अधिक प्रसन्न होती है, उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। कुमाराश्च कुमार्यश्च ये प्रोक्ता स्कंद संभवाः तेपि गर्भ भुज सर्वे कौरव्य सुमहाग्रहाः। कुरुनंदन, स्कंद के शरीर से उत्पन्न हुए जिन कुमार एवं कुमारियों का वर्णन किया गया है वे सभी गर्भस्थ बालकों का भक्षण करने वाले महान ग्रह हैं। तासामेव तु पत्नीनां पतयस्ते प्रकीर्तिताः आजायमानान् गृह्णन्ति बालकान् रौद्रकर्मिणः। वे कुमार उन्हीं पत्नी स्वरूपा कुमारियों के पति कहे गए हैं। उनके कर्म बड़े भयंकर हैं। वे जन्म लेने के पहले ही बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। गवाम माता तु या प्राज्ञ कथ्यते सुरवेणृप शकुनेताम थारुह्य सह भुंते सुनभुवि। राजन, विद्वान पुरुष जिसे गोमाता सुरभि कहते हैं, उसी पर आरूढ़ होकर शकुनी ग्रह विनता अन्य ग्रहों के साथ भूमंडल के बालकों का भक्षण करती है। शर्मा नाम या माता सुनाम देवी जनाधिप सापि गर्भान समाधत्ते मानुषेणाम सदैवी। नरेश्वर, कुत्तों की माता जो देव जातीय शर्मा है, वह भी सदैव मानवीय स्त्रियों के गर्भस्थ बालकों का अपहरण करती रहती है। पादपानां च या माता करजन्निलयाशिषा वरदासा हि सौम्या च नित्यं भूतानुकंपिनी। जो वृक्षों की माता है, वह करंज वृक्ष पर निवास किया करती है। वह वर देने वाली तथा सौम्य है और सदा समस्त प्राणियों पर कृपा करती है। करंजे ताम नमस्यन्ते तस्मात् पुत्रार्थिनो नराः इमे त्वष्टादशान्ये वै ग्रहा मांसम् मधुप्रियाः द्विपञ्चरात्रं तिष्ठन्ति सततं सूतिका गृहे कद्रो सूक्ष्म वपुर् भूत्वा गर्भिणीं प्रविशत्यथ भुंक्ते सततम् गर्भं सातु नागं प्रसूयते। इसीलिए पुत्रार्थी मनुष्य करंज वृक्ष पर रहने वाली उस देवी को नमस्कार करते हैं। ये तथा दूसरे 18 ग्रह मांस और मधु के प्रेमी हैं और 10 रात तक सूतिका गृह में निरंतर टिके रहते हैं। कद्रु सूक्ष्म शरीर धारण करके गर्भिणी स्त्री के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है और वहाँ उस गर्भ को खा जाती है। इससे वह गर्भिणी स्त्री सर्प पैदा करती है। गंधर्वाणां तु या माता सागर्भं गृह्य गच्छति ततो विलीन गर्भाशा मानुषी भुवि दृश्यते। जो गंधर्वों की माता है, वह गर्भिणी स्त्री के गर्भ को लेकर चल देती है, जिससे उस मानवीय स्त्री का गर्भ विलीन हुआ देखा जाता है। या जनित्री त्वप्सरसां गर्भमास्ते प्रगृह्यसाम् उपनष्टम ततो गर्भम कथयन्ति मनीषिणः। जो अप्सराओं की माता है, वह भी गर्भ को पकड़ लेती है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि अमुक स्त्री का गर्भ नष्ट हो गया। लोहितस्यो दधे कन्या धात्रे स्कंदस्य सा स्मृता लोहिताय नृत्येवं कदम्बे सा हि पूज्यते। लाल सागर की कन्या का नाम लोहितायनी है, जिसे स्कंद की धाय बताया गया है। उसकी कदम्ब वृक्षों में पूजा की जाती है। पुरुषेषु यथा रुद्र तथार्यां प्रमदास्यति आर्या माता कुमारस्य पृथक् कामार्थमेच्यते एवमेते कुमाराणां मया प्रोक्ता महाग्रहाः यावत् 16 वर्षाणि शिशूनां यह शिवास्तवंततः। जैसे पुरुषों में भगवान रुद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार स्त्रियों में आर्या उत्तम मानी गई है। आर्या कुमार कार्तिकेय की जननी है। लोग अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए उनका उपर्युक्त ग्रहों से पृथक पूजन करते हैं। इस प्रकार मैंने एक कुमार संबंधी महान ग्रह बताए हैं। जब तक 16 वर्ष की अवस्था न हो जाए, तब तक ये बालकों का अमंगल करने वाले होते हैं। ये च मातृ गणा प्रोक्ता पुरुषास्यैव ये ग्रहा सर्वे स्कंध ग्रहा नाम गेया नित्यम शरीर भी। जो मातृगण और पुरुष ग्रह बताए गए हैं, इन सबको समस्त देहधारी मनुष्य सदा स्कंध ग्रह के नाम से जाने। मनुष्यों को कष्ट देने वाले ये तामस स्कंद ग्रह भगवान रुद्र के भूत प्रेतादि गणों की भांति कुमार स्कंद के शरीर से उत्पन्न तमोमय कुमार के साथी माने जाते हैं। इन ग्रहों से रक्षा पाने के लिए भगवान महेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भय दिखाकर भी भगवान की भक्ति कराने में हेतुभूत होने के कारण इन ग्रहों का वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान के भक्तों को ये ग्रह छू भी नहीं सकते। तमोगुणी प्रजा पर ही सब तामस ग्रहों का बल काम करता है और वही इनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। तेषां प्रसमनम कार्यम स्नानम धूपमथांचनम बलिकर्मोपहाराश्च स्कंधस्येज्या विशेषतः। स्नान धूप अंजन बलिकर्म उपहार अर्पण तथा स्कंद देव की विशेष पूजा करके इन स्कंद ग्रहों की शांति करनी चाहिए। एवं अभ्यर्चिता सर्वे प्रयच्छन्ते शुभम नृणाम आयुर्वीर्यम च राजेन्द्र सम्यक पूजा नमस्कृता। राजेंद्र, इस प्रकार पूजित तथा विधिवत पूजन द्वारा अभिवंदित होने पर वे सभी ग्रह मनुष्यों का मंगल करते हैं और उन्हें आयु तथा बल देते हैं। ऊर्ध्वं तु शोषादात् वर्षाद्ये भवन्ति ग्रहाणाम् तानहं संप्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वरम्। अब मैं भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उन ग्रहों का परिचय दूंगा जो 16 वर्ष की अवस्था के बाद मनुष्यों के लिए अनिष्टकारक होते हैं। य पश्यति नरो देवान् जाग्रद्वा सहितोऽपि वाम् उन्माद्यति स तु क्षिप्रम तम तु देवग्रहं विदुः। जो मनुष्य जागते या सोते में देवताओं को देखता और तुरंत पागल हो जाता है उस कष्ट देने वाले ग्रह को देवग्रह कहते हैं। आसीनश्च शयानश्च य पश्यति नर पितृन् उन्माद्यति स तु क्षिप्रम स गेयस्तो पितृग्रह। जो मनुष्य बैठे बैठे या सोते समय पितरों को देखता और शीघ्र पागल हो जाता है उस बाधा देने वाले ग्रह को पितृग्रह जानना चाहिए। अवमन्यति य सिद्धान् क्रुद्धाश्चापि सपन्ति यम उन्माद्यति स तु क्षिप्रम गेय सिद्ध गृहस्तु सः। जो सिद्ध पुरुषों का अनादर करता है और क्रोध में आकर वे सिद्ध पुरुष जैसे साप दे देते हैं जिसके कारण वह तुरंत पागल हो जाता है उसे सिद्ध ग्रह की बाधा प्राप्त हुई है ऐसा समझना चाहिए। उपाघ्राति च यो गंधान रसांश्चापे पृथक विधान उन्माद्यति स तु क्षिप्रम स गेयो राक्षसो ग्रह। जो विभिन्न सुगंधों को सूंघता तथा रसों का आस्वादन करता है एवं तत्काल ही उन्मत्त हो उठता है उस पर प्रभाव डालने वाले ग्रह को राक्षस ग्रह जानना चाहिए। गंधर्वाश्चापि यम दिव्या संविशन्ति नरं भुवि उन्माद्यति स तु क्षिप्रम ग्रहो गांधर्व एव सः। भूतल पर जिस मनुष्य में दिव्य गंधर्वों का आवेश होता है वह भी शीघ्र ही उन्मादग्रस्त हो जाता है इसे गांधर्व ग्रह की ही बाधा समझनी चाहिए। अधिरोहन्ति यम नित्यं पिशाचा पुरुषं प्रति उन्माद्यति स तु क्षिप्रम ग्रह पैशाच एव सः। जिस पुरुष पर सदा पिशाच चढ़े रहते हैं यह भी शीघ्र पागल हो जाता है अतः वह पिशाच ग्रह की ही बाधा है। आविशन्ते च यम यक्षाः पुरुषं कालपर्यये उन्माद्यति स तु क्षिप्रम गेयो यक्ष गृहस्तु सः। कालक्रम से जिस पुरुष में यक्षों का आवेश होता है उसे भी पागल होते देर नहीं लगती इसे यक्ष ग्रह की बाधा जाननी चाहिए। यस्य दोषे प्रकृतम प्रकुर्विपीतम यस्य दोषे प्रकुपितम चित्तम मोह्यति देशिनः उन्माद्यति सतु क्षिप्रम साधनम तस्य शास्त्रतः। जिस देहधारी मनुष्य का चित्त वात पित्त और कफ नामक दोषों से के कुपित होने से अपनी संज्ञा खो बैठता है वह शीघ्र ही विक्षिप्त हो जाता है। उसकी वैद्यक शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करानी चाहिए। वैक्लव्याच्च भयाच्चैव घोराणां चापि दर्शनात् उन्माद्यति सतु क्षिप्रम सांत्वं तस्य तु साधनम्। जो घबराहट भय तथा घोर वस्तुओं के दर्शन से ही तत्काल पागल हो जाता है उनके अच्छे होने का उपाय केवल उसे सांत्वना देना है। कश्चित् क्रीडतु कामो वै भोक्तु काम तथा पर अभिकामस्तथैवान्यः त्रिविधो ग्रह। कोई ग्रह क्रीड़ा विनोद की कोई भोजन की और कोई कामोपभोग की इच्छा रखता है। इस प्रकार ग्रहों की प्रकृति तीन प्रकार की है। यावत् सप्तमति वर्षाणि भवन्ति ते ग्रहाणाम् अतः परम देहिनाम तो ग्रह तुल्यो भवेत् ज्वरः। जब तक 70 वर्ष की अवस्था पूरी होती है तब तक ये ग्रह मनुष्यों को सताते हैं, उसके बाद तो सभी देहधारियों को ज्वर आदि रोग ही ग्रहों के समान सताने लगते हैं। अप्रकृणेन्द्रियं दान्तं शुचिं नित्यं मतन्द्रितं आस्तिकं सद्धानं च वर्जयन्ति सदा ग्रहाः। जिसने अपने इंद्रियों को सब ओर से समेट लिया है, जो जितेंद्रिय पवित्र नित्य आलस्य रहित आस्तिक तथा श्रद्धालु है उस पुरुष को ग्रह कभी नहीं छोड़ते हैं छेड़ते हैं उसे दूर से ही त्याग देते हैं। इत्येषते ग्रहोद्देशो मानुषाणां प्रकृतितः सप्रसन्ति ग्रहा भक्तान् नरान् देवं महेश्वरम्। राजन, इस प्रकार मैंने मनुष्यों को जो ग्रहों की बाधा प्राप्त होती है उसका संक्षेप से वर्णन किया है। जो भगवान महेश्वर के भक्त हैं उन मनुष्यों को भी ये ग्रह नहीं छूते हैं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कण्डेय समाचार पर्वणि आंगिरसरे मनुष्य ग्रह कथने त्रिशतमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में आंगिरसोपाख्यान के प्रसंग में मनुष्यों को कष्ट देने वाले ग्रहों के वर्णन से संबंध रखने वाला 230वां अध्याय पूरा हुआ।